श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 31वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 32वें श्लोक की चर्चा कर रहे थे। बारहवें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान ने आत्म याथात्म्य दृष्टि से शोक अनुचित है ये बात समझाई अर्जुन को। आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध भले ही न हो, तो भी वेदानुसारी जीवन जीने वाले क्षत्रिय को धर्म युद्ध करना ही उचित है, युद्ध से उपरत होना उचित नहीं है। इस बात को 31वें श्लोक से आगे वाले कुछ श्लोकों से अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। आत्मा अकर्ता अभोक्ता निर्विकार चेतन है, ये तत्व दृष्टि है, वो मैं हूं ऐसा, और इस दृष्टि से तो शोक बनता ही नहीं, लेकिन अपने को कर्ता भोक्ता जो समझ रहा है, आत्मा कर्ता है आत्मा भोक्ता है, ये है आत्मा के विषय में अविद्यक दृष्टि, व्यावहारिक दृष्टि। और नहीं तत्व ज्ञान प्राप्त हो पा रहा है योग्यता भाव होने से, योग्यता न होने से, तो भी अपने को जो कर्ता भोक्ता अनुभव कर रहा है उसे चाहिए कि शास्त्र जिसे करने के लिए कह रहा है उसे करने के लिए ही, और शास्त्र जिसे छोड़ने के लिए कह रहा है उसे छोड़ने के लिए ही अपने पास में जो शक्ति योग्यता संसाधन है उसका उपयोग करें, ये अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। उससे तत्व दृष्टि की योग्यता आ जाती है, अपने पास की जो शक्ति योग्यता संसाधन उसका उपयोग शास्त्र हमें जो करने के लिए कहता है वही करने में करते हैं उपयोग हम, यदि अपने संसाधनों का अपने शक्ति का, और जिसे छोड़ने के लिए कह रहा है उसे छोड़ने में ही अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, तो उससे हमें तत्व दृष्टि की योग्यता प्राप्त होती है, और तत्व दृष्टि से फिर शोक का हेतुभूत जो मोह है उसकी समूल निवृत्ति हो जाती है, मनुष्य जीवन कृतार्थ हो जाता है। कृतार्थ मनुष्य है जिसे तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, इसे पहले भगवान ने कहा कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम से, वेदा विनाशनम नित्यम ये एन मजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम, मैं निर्विकार चिद्रूप हूं इत्याकारक तत्व दृष्टि जिस पुरुष को प्राप्त हुई उसमें फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, वो कृतार्थ हो जाता है। उस प्रकार की कृतार्थता का एक ही साधन है तत्व दृष्टि, और वो तत्व दृष्टि प्राप्त होती है, तत्व साक्षात्कार प्राप्त होता है योग्य व्यक्ति को, और योग्यता आती है जब भ्रांति में पड़े हुए हैं तो भ्रांति में रहते हुए शास्त्र के अनुसार प्रवृत्ति करने से, शास्त्र के अनुसार निवृत्ति करने से योग्यता आ जाती है। इसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना करके जो कर्म रूपी साधन है वेद के द्वारा बताया गया उनके अधिकारी को समझा रहे हैं, जिनके अंदर मैं फलाने वर्ण का हूं और फलाना आश्रमी हूं ये अभिमान है, वर्णाश्रम अभिमान। उसे फिर उन वर्णों के और उन आश्रमों के जो कर्तव्य हैं उनका ठीक ठीक पालन करने से ही और उन वर्णाश्रम में जिन कर्मों का निषेध किया जा रहा है उनको छोड़ने से ही तत्व दृष्टि की योग्यता प्राप्त होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो इस अभिप्राय से 31वें श्लोक में भगवान ने कहा स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पि तुमर्हसि, हे अर्जुन तुम अपने कर्तव्य का, धर्म होता है कर्तव्य, स्वधर्म यानी प्रत्येक वर्णाश्रम अभिमानी का उसके अपने अपने वर्ण और आश्रम में विहित जो कर्तव्य उसे कहा जाता है उसका अपना अपना स्वधर्म, और उस स्वधर्म का अन्वेक्षण करके शास्त्र के अनुसार निश्चय करके भी तुम विकम्पितुम न अर्हसि का मतलब उसे छोड़ने योग्य नहीं हो, छोड़ नहीं सकते। किसको? तो अर्जुन क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रिय का स्वधर्म है धर्मयुद्ध, धर्मयुक्त युद्ध। तो धर्म शब्द का अर्थ है धर्मयुक्त, और धर्मयुक्त युद्ध से उपरत होना तुम्हें शोभा नहीं देता, अपने कर्तव्य को त्यागना शोभा नहीं देता। जब तुम्हारे अंदर कर्तव्य बुद्धि है, कर्तापना है कि मैं करता हूं करके, तो मैं करता हूं इस अभिमानवान व्यक्ति का कर्तव्य त्याग धर्म नहीं है, कर्तव्य का पालन धर्म है। अर्जुन मैं कर्तापना विद्यमान है, मैं करता हूं करके, तो उसे, और फिर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का धर्म युद्ध कर्तव्य है, और इस कर्तव्य से विकम्पित होना यानी विचलित होना ये शोभा नहीं देता, उचित नहीं है अर्जुन को। भगवान कहते हैं विकम्पितुम न अर्हसि, और अर्जुन यदि ये कहे कि नहीं जो कल्याण का साधन है वह करना चाहिए, और शास्त्र तो मां हिंसा सर्वभूतानि से प्राणियों की हिंसा का निषेध कह रहा है, और युद्ध में तो लाखों मारे जाएंगे, हिंसा होगी, उससे श्रेय तो होगा नहीं। इस प्रकार की अर्जुन की शंका का समाधान करते हुए भगवान ने कहा कि उत्तरार्ध में धर्म युद्ध से अन्य कोई क्षत्रिय का श्रेय साधक साधन नहीं होता, कल्याणकारी साधन नहीं होता, धर्म युद्ध ही क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी साधन है। अधर्म की अभिवृद्धि करने वाले, अधर्म को बढ़ावा देने वाले जो अधार्मिक है उनका नाश भी धर्म माना जाता है, धर्म के रक्षार्थ। इसलिए क्षत्रिय का अधर्म के विरोध में युद्ध करना ये सबसे कल्याणकारी साधन है। इसी अभिप्राय से ये कहा जा रहा है धर्म युद्ध जो है सौभाग्यशाली क्षत्रियों को ही उपलब्ध होता है। इसे 32वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। युद्ध का पूर्वार्ध में विशेषण द्वय है, दो विशेषण है युद्ध के। एक यदृच्छया उपपन्नम, उपपन्नम का अर्थ होता है प्राप्तम, और यदृच्छया का अर्थ होता है स्वयं न चाहते हुए, अकस्मात बिना चाहे प्राप्त हुआ। तो पांडवों ने युद्ध चाहा नहीं, महाभारत पांडव पक्ष से तो युद्ध टालने के ही प्रयास हुए, इसलिए पांडवों के लिए यह युद्ध यदृच्छा प्राप्त है, न चाहते हुए प्राप्त हुआ युद्ध है। और ऐसा धर्म युद्ध का दूसरा एक विशेषण है स्वर्ग द्वारम अपावृतम। ऐसे युद्ध के लिए, ऐसा युद्ध तो क्षत्रियों के लिए एक प्रकार से स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है माना जाता है, स्वर्ग का खुला हुआ द्वार ऐसा युद्ध होता है। खुला हुआ द्वार का मतलब स्वर्ग प्राप्त कराने वाला है। यदि युद्ध करते करते युद्ध में मारे जाते हैं तो सीधे उत्तम लोक की प्राप्ति इन्हें होती है। द्वायमो पुरुषो लोके सूर्यमंडल भेदिनो, परिव्राड योग युक्तश्च रणे चाभि मुखे हतः। ये श्लोक है, कहते हैं इस श्लोक में दो पुरुष सूर्यमंडल का भेदन करके उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं। सूर्यमंडल का भेदन करके जाने वाले सीधे ब्रह्मलोक जाते हैं। कौन दो है? तो कहते हैं योग युक्त परिव्राड, परिव्राड कहते हैं सन्यासी को, और योग युक्त, योग युक्त में योग का अर्थ है प्रणोपासना। तो प्रणव उपासक सन्यासी, और दूसरा रण में युद्ध करते करते अभिमुखो हतः, सामने से मारा गया है, भागते हुए पीठ में गोली खा करके मारा हुआ नहीं, सामने से जो मारा गया है वह धर्म युद्ध करते करते, वह भी सूर्यमंडल का भेदन करके चला जाता है स्वर्गलोक, क्या नाम, उत्तम लोक में। प्रणव उपासक सन्यासी जहां जाता है वहीं युद्ध करने वाला सैनिक भी जाता है, धर्म युद्ध करने वाला, इसलिए उसे कहा गया स्वर्ग द्वारम अपावृतम। तो ईदृशम युद्धम यानी यदृच्छा प्राप्त धर्मयुक्त स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला जो युद्ध है उसे ईदृश युद्ध कहा जा रहा है। जिन क्षत्रियों को प्राप्त होता है ऐसा युद्ध करने का सौभाग्य जिन युक्तियों को मिलता है, कहते हैं कि हे पार्थ किंते सुखी न संति, ऐसा लगाना, क्या वे सुखी नहीं है? तो किम शब्द आक्षेपार्थ में, तो निश्चित ही वे महान सुखी है, उन्हीं को सुखी माना जाता है जिनको इस प्रकार का युद्ध करने को मिलता है। थोड़ा इसका भाष्य है, भाष्य को देखिए। यदृच्छया च, तो यदृच्छया का अर्थ करते हैं अप्रार्थिततया, अपार्थितया, तो बिना प्रार्थना के उपपन्नम यानि आगतम, उपस्थित हुआ जो, प्राप्त हुआ। स्वर्ग द्वारम अपावृतम यानि उद्घाटितम, एक प्रकार से ऐसा युद्ध जिसको करने को मिल रहा है उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया है। और ये तद ईदृशम युद्धम लभन्ते क्षत्रिया, हे पार्थ, तो हे पृथा पुत्र अर्जुन, इस प्रकार का युद्ध जिन क्षत्रियों को करने को मिलता है, किन न सुखिनस्ते, क्या वे सुखी नहीं है? तो निश्चित ही सुखी है। इससे भी एक प्रकार से अर्जुन का युद्ध ही करना उचित है, ये बात बताई गई। क्योंकि युद्ध जो है विहित है और सफल है, जीतते हैं तब भी और युद्ध करते करते मारे जाते हैं तब भी, दोनों पक्ष में फल ही है। जीता तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करके, धर्म का अनुष्ठान करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐहिक भी पारलौकिक भी फल प्राप्त होता है। मारे गए तो पारलौकिक फल निश्चित ही है, स्वर्ग। इसलिए विहित है और सफल है युद्ध, जिस कारण से, उस कारण से युद्ध अर्जुन का कर्तव्य है, युद्ध से उपरत होना अनुचित है, गलत है, ये बात बताई गई। और इस प्रकार का कर्तव्य रूप युद्ध से अर्जुन यदि उपरत होता है तो नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान न करने से प्रत्यवाय दोष लगता है। वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान यदि तत्तद वर्णाश्रम अभिमानी नहीं करते हैं तो उन्हें पुण्य तो प्राप्त होता नहीं, पाप लग जाता है, इसे कहा जा रहा है। विपक्ष में क्या होगा? विपक्ष है अर्जुन इस प्रकार कर्तव्य रूप युद्ध को न करके छोड़ देता है, युद्ध से उपरत होता है, तो उस पक्ष को कहा जाता है विपक्ष। और विपक्ष में ये बातें होती हैं। एवं कर्तव्यता प्राप्तम अपि, एवं का अर्थ है उक्त प्रकारेण, और उक्त प्रकार हुआ क्षत्रियों का युद्ध विहित कर्म है, धर्म युद्ध क्षत्रियों के लिए, और सफल भी है। ये एवं शब्द से बता, विहित होने से और सफल होने से युद्ध कर्तव्य है, ये प्राप्त होने पर भी। ये भाष्य में अवतरण भाष्य हुआ 33वें श्लोक का। अब 33वें श्लोक का उच्चारण करिए। अथ चेत्वमिमं धर्म्यम् संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि। तो अथ शब्द है विपर्य अर्थ में, विपक्ष अर्थ में, पक्षांतर में। एक पक्ष हुआ युद्ध कर्तव्य है, पक्षांतर हो जाएगा युद्ध से उपरत होना। तो त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि चेत, ऐसा अनुमान कर लो। तुम यदि धर्मयुक्त इस संग्राम यानी युद्ध को नहीं करोगे तो क्या होगा? तो कहते ततः यानी युद्ध न करने से, युद्ध अकरणात, ततः शब्द का अर्थ निकलेगा। अर्जुन के युद्ध न करने से क्या होगा? कहते स्वधर्मम कीर्तिंच हित्वा पापम अवाप्सेशी। अवाप्सेशी का भी करता है त्वम, तुम युद्ध से उपरत हो जाओगे यदि तो युद्ध तो तुम्हारा स्वधर्म था, कर्तव्य था, उस कर्तव्य को छोड़ रहे हो, कर्तव्य से भागना हो जाएगा। तो स्वधर्मम हित्वा का अर्थ है कर्तव्यम त्यक्त्वा, और खाली कर्तव्य का ही त्याग होगा ऐसी बात नहीं, तुम्हारी कीर्ति भी चली जाएगी। तो कर्तव्य का भी त्याग, कर्तव्य का त्याग तो कर ही रहे हो, कीर्ति भी का त्याग होगा। तो कीर्तिं चहित्वा, तो प्रतिष्ठा को भी धब्बा लग जाएगा। अर्जुन की बड़ी प्रतिष्ठा है, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है करके, और इस प्रकार की, और अर्जुन ने तो महादेव के साथ भी युद्ध किया है और भीष्मादि को विराट युद्ध में अकेले ने ही पराजित किया है, ये इसके कारण जो हुई कीर्ति है वो सारी कीर्ति तुम्हारी छूट जाएगी। तो स्वधर्म का त्याग होगा, कीर्ति चली जाएगी, और पापम अवाप्सेशी, प्रत्यवाय दोष को प्राप्त करोगे, पाप लगेगा, कर्तव्य को छोड़ने से प्रत्यवाय नामक दोष लगता है, पाप लगता है, और पाप का फल होता है अनर्थ, नरक। तो तुम स्वर्ग में न जाकर के पापी लोग जहां जाते हैं वहां जाओगे, तो पापी तो जाते हैं नरक को। तो जो अपने कर्तव्य का त्याग करते हैं उन्हें प्रत्यवाय दोष लगता है, और प्रत्यवाय दोष का फल भोगने के लिए नरक में जाना पड़ता है। इसलिए युद्ध करने से नरक में जाओगे ऐसा नहीं, युद्ध करने से तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और युद्ध नहीं करोगे तो नरक में जाओगे पाप का फल भोगने के लिए। अर्जुन को ये लग रहा था युद्ध होगा तो कुल का घात होगा, और कुल घाती का नरके नियतम वासो भवती इति सुश्रुमा। तो पहले कहा ना अर्जुन ने, जो कुलघ्नानाम कुलस्य च नरके नियतम वासो भवती इति अनुसुश्रुमा, ऐसा हमने सुना है। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि युद्ध न करने से नरक प्राप्त होगा, पाप लगेगा, युद्ध करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और जीतोगे युद्ध तो भी आहिक ऐश्वर्य का भोग करके और कर्म का अनुष्ठान करते हुए शरीर छोड़ोगे तो स्वर्ग को ही जाओगे। तो थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यम्, अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम् यानी धर्मात् अनपेतम्। धर्म्यम्, धर्म शब्द का अर्थ करते धर्मात् अनपेतम्। अपेतम का तो अर्थ होता है रहित, अनपेतम का अर्थ हो जाएगा युक्त, तो धर्म से युक्त, धर्म रहित नहीं, धर्म शब्द का अर्थ होगा धर्म युक्त। संग्रामम का विशेषण है, ये जो धर्म युक्त संग्राम है यानी युद्ध है, न करिष्यसि चेत, तुम नहीं करोगे यदि, तो ततः तद अकरणात् स्वधर्मम कीर्तिंच महादेवादि समागम निमित्तां हित्वा। तो महादेवादि के साथ युद्ध करने से हुई जो तुम्हारी कीर्ति है, उस कीर्ति को तथा अपने कर्तव्य रूप स्वधर्म को त्याग करके केवलम पापम अवाप्सेसी, किससे, युद्ध न करने से। ततः का अर्थ कर दिया तद अकरणात्, तद का अर्थ है, तद अकरणात् में तद का अर्थ है धर्म युद्ध, धर्मयुक्त युद्ध को न करने से कर्तव्य छूटेगा, कीर्ति चली जाएगी और अकेला पाप ही प्राप्त होगा और उसका फल है नरक, दुख होगा फिर। और भी दोष बताए जा रहे हैं युद्ध न करने से। न केवलम स्वधर्म कीर्ति परित्याग, युद्ध न करने से केवल स्वधर्म रूप कर्तव्य का और कीर्ति का मात्र परित्याग होगा इतनी बात नहीं है। जो प्रतिष्ठा है वो चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन लोगों के अपमान जनक शब्द तो सुनने को नहीं मिलने चाहिए ना, लेकिन वो भी सुनने को मिलेंगे। ये आगे कह रहा है, अकीर्ति भी सुनने को मिलेगी। तो चौथीसवें श्लोक का उच्चारण किया जाए, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। तो अकीर्तिं चापि अव्ययाम, ये विशेषण है अकीर्ति का, अव्ययाम अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते, यानी तब भूतानि को पहले ले लीजिए चाहे तो, भूतानि ते अव्ययाम अकीर्तिं चापि कथयिष्यन्ति, ऐसा अन्वय कर लो। तो भूत यानी संसार के प्राणी जो आज तुम्हारी जय जयकार करते हैं और प्रशंसा करते हैं, वे ही तुम्हें जब युद्ध से भागोगे तो डरा हुआ मानेंगे और ये कहेंगे कि अर्जुन धनुर्धारी नहीं है अभी तो भगोरा है, इस प्रकार। तो ते अव्ययाम अकीर्तिम भूतानि कथयिष्यन्ति, अव्यय का अर्थ है दीर्घ काल तक चलने वाली जो अकीर्ति, कीर्ति नहीं अकीर्ति, जैसे रावण की अकीर्ति अभी तक चली रही न त्रेता से लेकर के विजयादशमी के दिन, कितनी मात्रा में रावण के पुतले बना करके दहन किए जाते हैं, ये अव्यय अकीर्ति है। राम की अव्यय कीर्ति है, दीर्घकालिक कीर्ति राम की गाते हैं और दीर्घकालिक अकीर्ति रावण की हो रही है, कंस की हो रही है। वैसे दीर्घकालिक अकीर्ति ही संसार के प्राणी तुम्हारी कहेंगे। तो अर्जुन यदि ये कहें कि उनके उस अकीर्ति का जो कथन है उसको भी मैं सहन कर लूंगा, तो कहते हैं ये कहना तो सहज है, लेकिन संसार में अकीर्ति को स्वयं अपने अकीर्ति को अपने कान से सुनना और सहन करना बहुत कठिन है। और जिसको संसार में पहले प्रतिष्ठा मिली हो और उसे फिर ऐसे अपमान बोधक शब्दों को सुनना पड़े, अकीर्ति सुननी पड़े, वो मृत्यु से भी अधिक कष्टकर माना जाता है। ये कह रहे हैं कि संभावितस्य चाकीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। संभावित यानी प्रतिष्ठित जो है, और जो संसार में प्रतिष्ठित है उसकी अकीर्ति, उसको मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद होती है। अतिरिच्यते मरणात, यानी मृत्यु के समय कष्ट तो होता ही है लेकिन उससे भी अधिक कष्ट है जीवित रह करके अपनी अकीर्ति को सुनने में। इसलिए ये अकीर्ति प्राणी बोले और उसको सुने ये तुम्हारे वश की बात नहीं है, इसलिए युद्ध करो, एक प्रकार से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। अकीर्तिंच अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते तव अव्ययाम, यानी दीर्घ कालाम, दीर्घ काल पर्यंत चलने वाली तुम्हारी अकीर्ति को लोग कहेंगे युद्ध नहीं करोगे तो। और धर्म किस प्रकार की अकीर्ति, तो अकीर्ति का अभिनय है धर्मात्मा सूर इति एवं आदि भी ही गुणै संभावितस्य च। तो अर्जुन तो धर्मात्मा है, शूर है, इन सब गुणों से इसकी अर्जुन की प्रतिष्ठा है लोक में, और ऐसे इन गुणों से युक्त होने कारण लोक में जो प्रतिष्ठित हैं उसे अकीर्ति सुनने को मिल जाए तो मृत्यु से भी अधिक होती है। ये कहा जा रहा है कि अकीर्ति ही मरणाद अतिरिच्यते संभावितस्य च अकीर्तेः वरम मरणम इत्यर्थ। उत्तरार्ध का यह अर्थ निकलेगा कि प्रतिष्ठित व्यक्ति को यदि मृत्यु और अकीर्ति इन दो में से एक का वरण करना पड़े, ऐसी स्थिति आ जाए, या तो मृत्यु नहीं तो अपकीर्ति, तो उचित तो यही होगा कि मृत्यु को ही वरण कर लें अकीर्ति की अपेक्षा। तो ये कहते हैं कि संभावितस्य च अकीर्तेः वरण मरणम इत्यर्थ, मरण श्रेष्ठ माना जाता है अकीर्ति की अपेक्षा, मरना उचित है लेकिन अपमानित जीवन जीना, अकीर्ति को प्राप्त करना ये मरण से भी ज्यादा कठिन है। और भी हेतु बताया जा रहा है युद्ध करने में, और युद्ध नहीं करेगा तो क्या क्या हानि होगी वो सब बताया जा रहा है। तो 35वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषाञ्च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और संसार के प्राणी ये नहीं मानेंगे कि अर्जुन ने दयावशात युद्ध नहीं किया, युद्ध से उपरत अर्जुन क्यों हुआ, ये प्रश्न जब पूछेंगे तो लोग ये नहीं कहेंगे कि युद्ध में कुल का घात देख करके अर्जुन कुल घात से बचने के लिए दयावशात युद्ध से उपरत हुआ, ये नहीं कहेंगे, अपितु ये मानेंगे कि कर्ण जैसे सूरवीर से डर करके अर्जुन रण से भाग गया, तो रणात भयात, भयात याने कर्ण के भय से, रणात उपरतम कर्ण के भय के कारण रण से उपरत हुआ, भाग गया अर्जुन, ऐसा त्वाम मन्स्यन्ते महारथाः, कौन, तो सामान्य जनता मान ले तो अलग बात, लेकिन महारथी जो दुर्योधनादि हैं तुम्हारे वैरी, वे ऐसा मानेंगे कि अर्जुन तो मेरे मित्र कर्ण के भय से भाग गया है, ऐसा दुर्योधन शकुनी आदि स्वयं भी मानेंगे और ऐसा ही प्रचार भी करेंगे। और येषांच त्वं बहुमतो भूत्वा लाघोम यास्यसी, तो येषां मध्ये, येषां दुर्योधनादिनां मध्ये, ये निर्धारण में षष्ठी समझना, जिन दुर्योधनादियों में तुम बहुमत हो, जब का मतलब द्रोणाचार्य के गुरुकुल में धनुर्विद्या का अध्ययन करते समय विद्यार्थी काल से ही जितने भी 100 कौरव और ये पांचों पांडव और अश्वत्थामा अध्ययन कर रहे थे, उनमें सबसे गुणों से युक्त कौन था? अर्जुन। युधिष्ठिर से भी अधिक ही था, इसीलिए सहज स्नेह का पात्र था दुर्योधन के, द्रोणाचार्य के। तो इसलिए इन सब में और कौरव पक्ष में भी यदि डर किसी पांडवों के विषय में किसी का है तो अर्जुन का ही था। तो इस प्रकार गुणों से तुम बहुमत हो यानी अधिक प्रतिष्ठित हो जिन लोगों के दृष्टि में, जिन दुर्योधनादियों में, कहते हैं उनके दृष्टि में तुम लाघोम यास्यसि। फिर युद्ध नहीं करोगे, भागोगे, तो वो उनके दृष्टि में भगोड़ा सिद्ध हो जाओगे। अभी तो यदि पांडव पक्ष में किसी से कोई डरते हैं, यदि कौरव वाले, तो अर्जुन से डरते हैं, भीष्मादि भी और द्रोण भी और कर्ण भी और बाकी भी तुमसे ही डर खाते हैं, का मतलब तुम्हारा उनके दृष्टि में अधिक मान है। और तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा कि तुम उनके दृष्टि में लघुता को प्राप्त हो जाओगे, दुर्बल सिद्ध हो जाओगे, असम्मानित सिद्ध हो जाओगे युद्ध न करने से। भयात यानी कर्णादिभ्यो भयात, ऐसा लगाना, कर्णादि के भय से। भाष्य में भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि कर्णादि के भय से रणात यानी युद्धात उपरतम निवृत्तम मन्यन्ते चिन्तयिष्यन्ति न कृपया इति त्वा महारथा दुर्योधन प्रभृतय। दुर्योधनादि तुम्हें कर्णादि के भय से रण से भगोड़ा मानेंगे, इस प्रकार का तुम्हारे विषय में चिंतन करेंगे। ये नहीं मानेंगे कि कुल का घात देख करके दयावशात युद्ध नहीं कर रहा है अर्जुन। और त्वाम येषांच त्वं बहु दुर्योधनादिनाम, तो जिन दुर्योधनादियों में तुम बहुमत हो यानी बहुभी गुणैः युक्तः इत्येवं बहुमतो यानी सम्मान को प्राप्त कर चुके हो अर्जुन, अपराजय हैं करके इस प्रकार का सम्मान तुम प्राप्त कर चुके हो, और जिनके बीच में इस प्रकार का सम्मान तुम्हें प्राप्त है उन्हीं में तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे। भूत्वा पुनः यास्यसि लाघवे मैंने लघु भावम। युद्ध न करने से क्या क्या होगा जो अभीष्ट नहीं है अर्जुन को, सब होगा ये भगवान कह रहे हैं। और भी युद्ध न करने से क्या क्या लोग कहेंगे इसको कह रहे हैं। किंच 36वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अवाच्यवादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्नन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। तो तव अहिता, अहित कहते हैं हित न चाहने वाले, हित न चाहने वाले होते हैं शत्रु, और वे हैं दुर्योधन आदि। इसलिए तव अहिता का मतलब तुम्हारा हित न चाहने वाले जो दुर्योधन आदि हैं, वे तुम्हारे विषय में जो नहीं बोलना चाहिए ऐसे वाक्य बोलेंगे, और एक दो वाक्य नहीं बोलेंगे, बहुन बहुन अवाच्यवादान वदिष्यन्ति। तव अहिता बहुन अवाच्य वादान वदिष्यन्ति, ऐसा अनुभव कर लो। तुम्हारे जो हितचिंतक नहीं है दुर्योधनादि शकुनी आदि, वे तुम्हारे विषय में एक दो नहीं अनेक न बोलने योग्य वाक्य बोलेंगे। और तुम्हारा जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य की भी निंदा करते रहेंगे। इसलिए तव सामर्थ्यम निंदंतः, ये भी तवाहिता का विशेषण है। अर्जुन का हित न चाहने वाले दुर्योधनादि कैसे हैं, तो तव सामर्थ्यम निंदंतः, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए, क्या कहते हैं कि अर्जुन ने महादेव से युद्ध किया तो ये किया तो वो किया, वो तो हमसे ही डर करके भाग गया, ऐसे तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हारे विषय में अनेकों प्रकार के अवाच्य वाक्यों का उच्चारण करेंगे। और फिर इस प्रकार स्वयं की निंदा को स्वयं के कान से सुनना पड़े, इससे बढ़कर के दूसरा कोई दुख हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। नु है प्रश्न अर्थ में और किम है आक्षेप अर्थ में, कि ततो दुख तरम नु किम, किम आक्षेपार्थ में नु प्रश्न अर्थ में है। तो अर्जुन को भगवान पूछ रहे हैं ततः यानी उस प्रकार के निंदा वचन सुनने से बढ़ करके दूसरा कोई अधिक दुख हो सकता है? तो उत्तर मिलेगा दूसरा कोई दुख हो नहीं सकता इससे बढ़ करके। तो थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। अवाच्य वादान यानी अवक्तव्य वादान, वाद शब्द का अर्थ है वाक्य। तो जो अर्जुन के विषय में बोलने योग्य वाक्य नहीं है ऐसे वाक्य भी निंदा वाक्य, और एक दो नहीं बहुन अनेक प्रकार के निंदा वाक्य, वदिष्यन्ति तव अहिता शत्रवः, और निंदन्त यानी कुत्सयन्त तव त्वदीयं सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य का सामर्थ्य को कुत्सित दूषित करते हुए तुम्हारी निंदा करते हुए इस प्रकार के वाक्य बोलेंगे। निवात कवचादि युद्ध निमित्तम, सामर्थ्य है निवात कवचादि युद्ध निमित्तक जो तुम्हारा सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हारे विषय में अवाच्य वाक्य बोलेंगे। ततो दुखतरम नुकिम का अर्थ कर रहे हैं कि तस्मात् ततो निंदा प्राप्ते हे दुखात्, ततः का अर्थ कर दिया निंदा से प्राप्त जो दुख है, ये ततः शब्द का अर्थ है, और उससे दुखतरम नुकिम, उससे बढ़कर के क्या दूसरा कोई दुख होता है? तो अर्थात ये उत्तर मिलेगा कि दूसरा नहीं होता, हाँ दूसरा दुख हो नहीं सकता। तो ततः कष्टतरम दुखम न अस्ति इत्यर्थ, तो उसको बढ़कर क्या नाम, निंदा से प्राप्त दुख से बढ़कर के दूसरा कोई दुख हो नहीं सकता। सबसे महान दुख है निंदा का दुख, और वो तुम्हें सहन करना पड़ेगा यदि जीना है। युद्ध किए बिना जीना है तो महान दुख को सहन करते हुए जीना पड़ेगा, और इतना सामर्थ्य तुम में है नहीं निंदा जनित दुख को सहन करते हुए जी सको। तो उस निंदा को सुनते सुनते तुम जी नहीं पाओगे, उससे तो अच्छा है युद्ध करते करते मरो तो स्वर्ग में जाओगे, हैं? ये भगवान कह रहे हैं। और युद्ध न करने से क्या हानि है इसे बताया भगवान ने 33वें श्लोक से 36वें श्लोक तक, चार श्लोकों से। अब युद्ध करने से क्या लाभ होता है इसे कह रहे हैं। जो शुरू में कहा था उसी का उपसंहार कर रहे हैं। युद्ध करने से स्वर्ग प्राप्त होगा और पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त होगा यदि जीतेगा तो, ये यहाँ आगे कहा जा रहा है। तो युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादि भी, कर्णादि के साथ युद्ध करने से ये प्राप्त होगा पृथ्वी का जय। यदि युद्ध जीतेगा तो पृथ्वी को जीत लेगा, और मारा जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। यही सब बातें 37वें श्लोक से कही जा रही है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।